يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا على ربهم يتوكلون وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم روانو آیاتونو کې اول الله ترغیب ذکر کوي هجرت ته، بیا د بعض خلقو د یو وهم جواب کوي، دریم بشارت ذکر کوي د پاره د مؤمنانو، چونکی زجر او تخویفو د دې نمخ کی، نو دا دې پسې مرتبه او درجه د مؤمنانو ده، هغه قابل د دې دي چې الله ول خپل نعمت او خوشخبری ورکی. دا خوشخبری او بشارت کی ذکر شي، دا هغه نفس بیا یو سوال له وهم ده او الله دا هغه جواب کی. یا آپ علیہ دلائل شروع کی، دلائل عقلیہ اعترافیہ چی دشمنم دا منی چی او دا کارون دا اللہ دی، اول دا ترغیب ذکر کی. مکی والے مسلمانان پا مکہ کی وسیدو و مشرکانو اغیت قسم قسم تکلیفون رسول دا اغیت سوس نرسیدو، کار خبر ہے نشو کو لے کار کے دے نشو، بیت اللہ تب نشرات لے دا اللہ عبادت جہرن نش کو لے دا اللہ ر توحید د بیان نوم قاصرو سخل خلاڑو حبشیتا اغیل تپنا حاصل کر او سخل اقلاڑو مدینے تھا سرست پاتی شو پا مکہ کی، نو یا خو اللہ اغی سر خبر کی یا مدینی تا لانری تلی مکہ کی دی او انتہائی تکلیف تے صدا پیغمبر پو اجازت بانی لارا حبشیتا او علتا والا نجاشی زیور کو دا اغی دا وجن نجاشی میمان روڑو مکی والا او دیر کوششو ناوکڑو دا دی دا پارا چی دی دا خلقو پا دی خپل ملکی والا زیور نکی و مونگ تے واپس کی، نو دلتا به مونږه تانکو دی به کلمه پریدی او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مرګرتیا به پریدی، تحفې او ډالۍ به لیږلې هغه وته غار سه واپس کړو، ویدا زما ملک ته راغلي دي او ما له دانه دي په کارو چې زه دی سره غدر او خیانت وکړم. پیغمبر چې ما له رالیږل نو په ما باندې د هغه یقین و، لهذا تاسو تا دا ویمه نصیحت تا تکومه چې دې سوینو دا خبره ومنه او حق پیغمبر دی، تاسو زه دا وینا دراغست یې. یو هجرت داو او دې پله رسول الله صلی الله علیه وسلم او مؤمنان اغی له الله ترغیب ورکی چې تاسو دا مکه دی ته پریده، کوم ځای کې چې د دین او د اسلام کار نه کیږي او تاسو دین ته نه پریدي بلکې تنګی دی وحی دی کور د لروانی مرګری ستا خوا ته نه را پریدی، تا بیان ته نه پریدی، تا عبادت ته نه پریدی. دا فتنه څه ته وایي؟ فتنه همداره چې ان یفتتن مؤمن فی دینه، یو مؤمن مسلمان دا الله په دین باندې کلک دی او مضبوط دی، اوسو کې پریدی نه خامخاصه فتنه ولګوري. مکی مسلمانان سوره په تکلیف کې، نو اللہ و توی زه یوازې په مکه کې خنیما لار شه هجرت وکې بارو ګرځې ارزه زما عبادت کوي تا هجرت هم د عبادت یو قسم دی لکه څنګه چې جهاد د عبادت یو قسم دی دا دواړه یو بل سره تړلي دي چې کلمه دی وې مسلمان شوی نو اوس تکلیفونو ته مصیبتونو ته بڑا راکاګه دې کې بتا ته هر څه مخې ته راځي سینو ته ډال کا لوگا برازی تند برازی خپل خپلوان بدن پاتی کی گی کور بدن پاتی کی گی مال و دولت بدن پاتی کی گی پاتی رشی اللہ وی زبد خپل خپلوان در کما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے مکا معزمہ لاول زی گرزولیو خوچ کلا اللہ دا مومنانو دے حال توقاتن پیغمبر تے اجازتو کو تک آغی نپرے خودو فیصلے اکڑا لسو قبیلو چی وجنو یہ د شپې شپې به ورشو بس د ځنه به ځان بېغمه کړو لارې د زی دشمن کا ورورې ضرور دشمن کو ماما د خورۍ دشمن کا خورۍ د ماما دشمن کو داسې دین را وړلی چې دا مونږ مخکې نه پېژندو لهذا ځان به تخلاص کو بېغمه به شو دغې شپې شپې نبی علیه الصلات وسلام باروت او دا ټول په څوکۍ باندې ناستې څوک یو دی څوک بل دی او په هغې باندې خوب راغې او سیلی راله رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو موٹی شگی رواغست و داغی طرف تیون وستی دا هر مشرک سترگی دا شگو ندکی شو اغی سترگی مگل یو پیغمبر داغی دا منزل آرود دا. اللہ پیغمبر لا مومنان و مسلمانان لترغیب ورکی چی مدینہ مکم زماز مکد او مدینم زما ملک دی دی وجن حدیث کی راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی البلاد بلاد اللہ والعباد عباد اللہ فحيثما اصبت خيرا فاقم دا سور دنیا چې تا ګوري دا د الله دنیا ده هر ملک الله وی دا زما ملک دی هر ملک ملک ماست کې ملکی خدای ماست البلاد بلاد الله دا کلی ټول د الله کلی دی دا ملکونه ټول د الله ملکونه دی دا ځمکه ټول د الله ځمکه ده والعباد عباد الله او بنیان د الله بنیان دی فحيثما اصبت خيرا چه کم زی که تا تا خیر ملاوی گی خیر سده تا اللہ دین ده تا اللہ توحید ده تا اللہ کتاب ده مومنان مسلمانان دی آغا مرگری جی پا یو بل بانی زان قربانی دا یو بل نه مال قربانی دا یو بل نه کورونه قربانی پا حیثو ما سب تا خیرن فا اقیم پیغمبر وی ال تا پاتشا دا کلنا نو بل کل اللہ پیغمبر تا نوی صورت ود دوحا کی سوکھ نو چالا زی در کڑے نو ما دل زی در کو تو پا دنیا کی یو فقیر ہو یو مسکین وے نو ما غنی کڑے مال میں دل در کو دولت میں دل در کو سلطنت او بادشاہی میں دل در کڑا غدا قرآن اصل بادشاہی او اصل مالداری دا قرآن دی اللہ پیغمبر پا دے سر مستغنی کو نورو دنیا مال او دولت او دغه سيزونو ته پیغمبر کتلی نه اونې دغه خو خکړی دا ناول ترغیب د هجرت دا یو لوی عبادت ته په عبادتو کې یا عبادی الذین آمنو اے بنیانو زما هغه کسانو چې ایمان مراوړل په ما باندې د ایمان نرستو دا سخت برازي صورت چې شروع کېدنم دا خبره او احسب الناس ان یترکو ان یقولو آمنا وهم لا یفتنون تا څه خیال دی چې کلمه مې وي اوس په تکلیفونه مصیبتونه په ما نه راځي نه اوس ته توره او ډال برابر کا تکلیفونه خو به اوس شروع شي که مکې واله وو که د مکې والو نه علاوه په هر زمانه کې حق پرست پیدا شوي وو یو ملک کې او یو علاقه کې د توحید چغه والی وو نو اوس به هغې تکلیفونه شروع شي حتی که چه قوم دخپل علاقی نه و دخپل کلی نیست نو اللہ وی چه پا ما دی ایمان را وڑه دی نو دا خبرم یادو ساتا انا ارضی واسعتن بیشکا اسمکا زما فراخا دا انا ارضی واسعتن وللہ میراس السماوات والارض اسمانونا اسمکا دا خود اللہ ملک دی دا خود اللہ بات شہیدہ و دی خود اللہ سلطنت دی زمکه پیدا کړی هغه ده نو که یو انسان دعوه کوي په ځمکه نه دا دعوه به باطلی په آسمان څوک دا دعوه کولی شي دا ټوټه پکې زما ده دا ڈومبے اسمان پکې زما دی، دا ڈومبے اسمان پکې د انسانانو دی، دا بل پیریانو دی، دا بل ملائکو دی. نه، په دې مخلوق کې څوکم دا دعوا نشي کولی. دا الله په دې بادشاه او سلطنت الله وی دا زما دا ان ارضی واسعه فراخ ازمکه ده. فایا فعبدون، نو خاص زما عبادت وکه، خاص زما عبادت وکه. او عبادت نه مراد مفسرین وی دلته هجرت ده. او یادا چې عبادت تر دلته سوک نه پریدي، لکه څنګه چې مکی والے پیغمبر نه پریښود. بیا پړومبورو ده کې خو سوره سخته وه، بیت الله کې پیغمبر مانځه ته ودرېد، نو کافر به راغی، نو په سر به ول لرې واچو. هغه به راغی نو سنخری پیخې به کولې دې لپاره چې داغه د عبادت به په هغه باندې ګډوډو. ان یفتتن مؤمن فی دینه، مانځه ترې نه پریدي، ذکر ترې نه پریدي، بیان ترې نه پریدي. که صحابي به پاسېده او بیان به شروع کو، نو ټول به پرا چمبر شو او یو غوبل به جوړ شو، وو به اومو او دا غزه نه به لری کو چې رده دا خبره نه نرو اوري او نه خده اوري. نو الله وی دا غزه پری د فیا یا فعبدون، زما عبادت وکې، لار شه په مدینه کې زما عبادت وکې، لار شه په حبشه کې زما عبادت وکې، لار شه په نور زینو کې زما عبادت وکې. دا هجرت هم عبادت او التا عبادت هم عبادت. فیا یا فعبدون، او الله وی نار دی واسعه، زما کې زما خو ډیره فراخه ده. دا یوازې دا مکی والو دا حال نه، مکی والو سره د پیغمبرم دا حال. چې کوم لومبي مسلمانانو اغي په ایمان کې مخکیو، نغي په تکالیفو کې مخکیو، نغي غ امتحاناتم ډیر سختو. د ابوبکر حال وګوره، د عمر حال وګوره، د عثمان حال وګوره، د علی حال وګوره رضی الله عنهم وارضاه. اغي له چې الله دا لوی مقام ورکړی دی، لوی مرتبه، نو دا ځکه چې سخت اغي برداشت کړی دی. حدیث کرا دی عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي، یو ورځ ضرورتما د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره مدینه کې او باغ نو هغه باغ خوال رالو، په ځمکه باندې قجوري پرتې وي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام قجوره د هغې نه راواغسته او خوراک یې شروع کړ. وی ما ته وی چې عبدالله خوراک نه قجوره، وی ما ورته وی چې انا لا اشتهی، زما اړه ته نه کېږي. وی ما ته وی چې عجیبه خبره ده، ستا خوړه ته نه کېږي خو زما اړه ته کېږي، ځکه چې نن څلورم ورځ ده، څلورم سبا دی چې په ما باندې راوخوته. ما د څلور ورځې کې څه خوراک نه دی کړی، څه شی مې څکلی نه دی په دې ژبه باندې، خوراک خو لا پرېږده، لمه ذوق شی هېڅ شی مې په دې ژبه باندې نه دی اخلي، نو زما خوړه ته کېږي. وی ما ته وی چې یو خبره زما ځان سره نوټ کړه، اذا بقیت فی قوم، تو به په داسې قوم کې پاتې شي چې یخبؤون رزقهم سنه، یخبؤون رزقهم لسنه، د یو کال دپاره به هغوی ذخیراندوزي کوي، د بچو غم به وي ورسره، د خېټې غم به وي ورسره، د ښځې غم به وي ورسره، چېره دی به سبا څه خوري، میاشت وروسته به څه خوري. وی داسې خلکو کې بستا ژوند راشي، او داسې خلکو کې به ته پاتې شي چې د کال دپاره به ځان له ذخیراندوزي کوي، خمبه به یې ډکه کړي د غنمو نه او د وربشو نه او د جوارو نه، او داسې وخت به پکې راشي چې خلک خو وربش باړو پېژني نه. اوس ګوره که نه هر زمیندار خمبه ډکه کړې ده، اوساړي ولاړې دي، د مال غم هم شوی دی، او د ګډو بیزو غم هم شوی دی، او سره د ځان غم هم شوی دی تر کاله پورې. او راشه مشرانو له چې هغې په خپل ملک کې یقین به نه وي، نو بار ملکونو ته یې وباسي. نو هغې چې کوم شی بار ایسته دی، نو د هغې خواړو سه اندازه نشته. د دې خلکو که دا یقین وي که نه چې مونږ به الله ساتي او زمونږ رازق الله دی، نو دوی به دوره ذخیراندوزي کوله، او دوره بینکاري به شروع وه چې لکونه او کرولونه او کربونه، او چې د هغې اډو حساب کتاب ګراني، او خپل ملکینه بار مال بار ایستي چې هلته په دې باندې منافع ډېره راځي، هغه سود و سره هم والي. یا سبحان الله، رسول الله صلی الله علیه وسلم عبدالله ابن عمر ته وی په داسې خلکو ته پاتې شوې چې هغوی به د کال دپاره ذخیراندوزي کوي او جمواري به کوي. اگر کی بستا سحالی ذرا توائی مجھ کجور اخرا و تنخری توائی زمارتا نکی گی دا سے حالات را روان دی ولو شئتو پیغمبروی کچر زمار خوخ بلا دعوت ربی نما بدا اللہ نا سوال کرے وی پل رب تبا میں واس کرے وی فآتانی مثل ملک کسرا و قیسر نما لبے دا سے بادشاہ را کرے وی لکا سنگے چی کسرا لور کرے گی او سنگے چی کسر لور کرے گی خو پیغمبر سر دنیا قدر نو مشهور حدیث کی مخ کی تیرشی وک اللہ سره دنیا قدر وے دورا لکه ماشی دا وزر نو کافر تبې یو ګټو بر دی دنیا نه نه ور کړې دا ټوله به مسلمان تا ور کړې دا ټوله به انبیا و تا ور کړې دا ټوله به اولیاء و تا ور کړې خو چې سور انبیا او اولیاء او نیکان خلق او حق پرستو نه غی په تکلیفونو کې او په مصیبتونو کې وی که زما خو خو نه ما ود الله نه غخته و الله ودا سه بادشاہی را کړې ولا کسرا لې جوړ کړې دا قیصر لے جو ور کڑی دا دنیا کی دا دو دولت ډیر مشهور یو دا کسرا فارس او یو دا د سرو او د ملغلرو تاجونه و داغي په سر باندې پراته او داغي په ټوله دنیا باندې په عرب او پاجم باغي حکومتونه کولو نو ما بم د الله نه غوښته ورا کړی به پر دنیا اس قدر نشته فیا یفعبدون الله وی ما درو تخت سلی فیا یفعبدون زما عبادت کا پغار کیو کا پسما او کا پجزیرہ بانیو کا دا خاری پرے دا بلی تلارشا دا کلی پرے دا بل تلارشا ال تبدل زمر گری تیار کم ال تبدل ز باغونه در کم مدینی والو صحابه سر زم کی تقسیم کړي کورونه وسره تقسیم کړو کړي یو سړی بدو خذ ویني یو خذ لوي طلاق ورکړو په دې نیت باندې چې خپل مسلمان رور مهاجر تبه وي دا دواړه زما خذ دي خدای یو مردی د پاره پرې خو د چې تو سر نکاو کی کستان پہ مکہ کی پاتے شو اللہ و انہا اردی واسعت فیا فعبدون حدیث کے راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی سافرو تربحو سفرو کے گٹبو کے سومو تصحو روجو نسے نصحتیاب بشے بیماری دربانی اور نبی علیہ السلام عجیبہ حکیمو کنر دنیا سفرو کے وی سافرو تربحو گٹبو کے دیوی گٹا چی پزیبانی پرتینو درانی نو د لوګین افغان مولي وځلی دا خو د پیغمبر رسول دی سفر وکړو نو ګټه به وکړي موږ په سره اغلی یو کنه پیغمبر وی سفر وکړو نو ګټه به وکړي په ځای چې پروت نو په دې ځای کې به نشته نه بل دی خوشته کنه الله بدلا دا غي نعم البدل درکی ستا په خیال او په خاطر کې به ناراضي دا غي زمکه نه بخي دا غي باغونه نه بخي دا غي فصلونه نه بخي او استاد هغه مرګرو نه بم خو ما کی واله خو سخت او الله وی زبدل نرم مزاج خلق در کما هغه خبر ډیر خوږي فیا یفعبدو زما عبادت وکي کل نفس ذائقه الموت یو وهم پیدا شو چې زمونه مړ بشم بلاره با ما فریدی دا مشرکان او کفار دلته من فریدی لارو کې برات ناس الله وی دا نه مې یریگا قاعده کلیه ذکر کی دا فارموله دا کل نفس ہر یو نفس ذائقۃ الموت سکون کے دا مرگ دے دا پتہ خو چاته نه لگی دا وهم او خیال دستا ذہن ته ناراضی دا تصور مکوا دا تصور دے ناقص تے باطل لے تا تصور دا آخرت کا تصور دا اللہ ر دین کا چیز زما دا اللہ ر دین دا پارا ز زان وقف کوم اللہ تا زان سپارم اللہ تا عمر رضی اللہ تعالی عنہ لگی دنو ابو عبیدہ امیر کو چکل ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ وفات شو او خط و تولی گوی تا امیر شو خالد ما معزول کر اول تا جنگ شروع ابو عبیدہ اغا وقت سرا خط پٹ کو بیا روز تو خکارا که خالد دو تاوی مونگ تاری سو نبی ما خط و لور گوی دا خط دی اگا چه خط لوستا اونوی خاندل و تاوی زما دا غا پروانشتا یا زا امیر او یا تا امیر ما خپل ځان وقب کرده اللہ تا وستا پتہ نشتا مخیتا چی مستقبل نمو سا خبر چی مال شہادت راکی او کنا راکی یاد زامیری ما و یاد ماموری ما زما مقصد صرف داری چی زما دا نفس تے و ما وقب کردی دا اللہ تا دشپی او دروازی دا غصی بم جنگی گم چی امیری ما او دا سی بم جنگی گم چی ماموری ما کل نفس نزائی قتل مو دا مرگ نمیاری گم مرخ را روان خبر دا اٹل فیصل دا وما تدری نفس ما دا تکسبو غدا یو نفس تدا پتن لگی جدی بس باسکی وما تدری نفس بی ای ارض تموت او چا تدا پتنشتا چی پا کم از مکہ بمرم کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون بیا اللہ وی ما تب واپس سے کدا مکی نہیں کدا مدینی نہیں کدا عرب نہیں کدا عجم نہیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات موس بشارتو او حق کسان چی ایمان روڑا و عملو نیوکل نیکو نیک عمل دل تسو صورت را روان دے پا ابتلا بانی ازمیخ ابتلا و امتحانات و تیزان و تھاڑو لنبوی انہم من الجنت غرفا خامخا اللہ وی زیب ورکو منگا دیتار جنتنا غرفا زیب ورکو او لنبوی انہم لام دے تاکید دے نن تاکید دے دو جمع کری دی خام خال لاوی منگا بٹی کانور کو دیتا دی جنت نا غرفن پا کمرو کی غرفن دا سی کمری و بالا خانی دی تجری من تحت حل نهارو خورین سپت کی اللہ سپت کی بیگی والان دی داغینا نهرونا داغی دا ونو دلان دی با نهرو نی داغی دلان دی با نهرو نی دنیا کے اللہ و باغ جوکلو یمن والاو دا پارا سوا مشعور یو مس کے دریاب بے دلے ہو یو طرف تباغونا بل طرف تباغونا ناغی سیب پا دی غرونو کی چلے دلے ہو نو آباد غرونو ہر قسم بوٹی اوونے و میوے پکیوے نو بیا داغی نرستو یو خابل خوا باغونا جوڑشیو او داغی پمیس کے لختی لگی دلی ہو نو چھو سلی با ٹوکرے پا سرکلا او پا باغ کی با روان شو چھ آغا طرف تبوتن ٹوکرے با دا میوونا لکشیو دنیا کی دا سی مثالونا نو بیا دا آخرت آغا دا جنت آغا تجری من تحت الانہار دا بنگلو دلان دی او یا دا دی باغونو دلان دی نہرون روان دی خالدین فیها او اللہ وی ہمیشہ بی پدے کی حدیث کرا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یور صحابہ وطوی ان فی الجنت لغرحن پا جنت کی دا سی کمری دی چی یورا بطونها من ظہورها دا غی دن طرفون و دا بار نخکاری او چی دن و تلار شنو د دن طرف نه به هر طرف نه تا تخکاری فقام عربیون یو باندې چی پاسې باندو والا او دا باندو والا خلق ساده می په جنت باندې ډیر مېنی په دې نعمتونو باندې ډیر مېنی دغه جون ټول ساده ای نو بل څوک نه پاسې دا غه پاسې د یا رسول الله لمن هادا لمن هادا هذه الغرف دا کمری او دا بالا خانی چې دا ته صفات ذکر کړو دا بر چا د پاره دو بانڈو دا خلق کستا سو خیالی نو سختی لگو پیغمبر و طویل من اطاب الکلام دا بداغا چا دا پاری چی خوگی پستی خبری کئی یو روایت دادے دو امدار دا بداغا چا دا پاری چی اگر پا دنیا کی سلام خوری نو دام خوگی خبری دی کنا السلام علیکم اس کرا سلام پا زیبانی پا دی دیر علاقو کی سلام ملام سکنا چی دا سی خبر باو کی جی تب ہوئے گنے گٹے را لرخلا سکنا او بیا بانډو والا خلق هغه خو سخت مزاج دی دا د هغه چا د پاره دی وی چې اتاب الکلام خو خسته خبرې کوي د خلکو سره و اطعم الطعام او هر کله ډوډۍ هم ورکي میلم دوسم دی و صلى بالليل والناس نيام او د شپې مونږ کې او حال دار چې خلق دی وی دا د هغه د پاره دی الله دې زموږ د ټولو نصیب کی او الله دې زموږ د اخلاق نصیب کی تجري من تحتها الانهار خالدين فيها نعم اجر العاملین خیستہ دے اجر دا عمل کو ان کو دا سوک دی الذین صبروا وعلا ربهم یتوکلون ہر یو مضمون چی رالی نو دا آغ مضمون سر لگی چی کم دعوی دا الذین صبروا آغ کسان چی صبروا کو نو صبر پس بانی پا ابتلا بانی پا امتحاناتو بانی پا تکالیفو بانی لگی دی تندی دی او د دشمن د طرف نه تکلیفونه دي مصیبتونه دي او د په صبر وکړه ککلی کې دی او کبار دی کده بادشاہ ر طرف نه او کده وزیر ر طرف نه او کده عوام ر طرف نه الذين صبروا صبر وکړه وعلى ربهم يتوکلون او په خپل ربانی بروسه کوي چا چې صبر وکړه او په خپل ربانی بروسه کوي نو دا سوک دي دا عاملین دي او الله وی نعم اجر العاملین سخیستا دے اجر دا عمل کون کو اللہ عمل کون کی خمنگا نفی جنو دا سوک دی اللہ وی چھ پا امتحان او پا سخت دے صبر کو او پا رب دے توکل کو نزو بدل خیستا اجر در کم تا عمل کون کی دا اللہ پا نزبان عمل تاو کا خوا اس منگ تا خو صبر دور عمل نخ کری منس کے اللہ وی نیم اجر العاملی خیستا اجر دے عمل کو ان کو دے او دو عمل ہے اکڑو یو صبر کو او بلی پا اللہ بانے بروسا اکڑو یو روایت کرا دی تاسو دے کارغ تاو گو روی دا کارغ چی کل بچی روڑی نو ردی دا بچی چی لاول پیدا شی نو وزاری دا بانا مانا پا دی بانے تک سپینی نو وی دا مور او پلار تی دوالو تختی نفرا نفرتو کیغی چی دا زمانگ نا پیدا شوی دی او گور دی وزارو تای گور دا خو پتن نگی چی دا بلسو بچی نی نو یقی تی دوالو تختی نو وی دا اللہ را طرف نیو مرغی مقرری پا دی بانے اگر آزی او دی لپخلک رزق ورکی امور پلار تی ندوال تختی دلی دی دا دیر و بچون امور پلارو تختی دیر بچی دا مور پلار نو تختی وست دا انسان پا ذهن که چی دیل با دا پا دی ونکی او پا دی پت زی که اگی خلی وازی کردی دی او دا پتا وطنه لگی چی سوک را دی و منگل پا دی خلی کی اللہ را طرف نمارغی مقرر دا مور پلار خو پا زی پدی خیدی ناگی چی تا تماشی لراشی چی او گوری چی بنی یا لاسپینی دی نو خوال نرازی و چی بنی یا توری شی نو بیا خوال لراشی چی دا خوز منگا غبا چی دی او منگا ویگنی دا چی تر برسن پیدا شی بی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوی دی کارغنو میں برت نالے دی بچو لولا سوک ورکی واللہ پیغمبر وی قسم بی دی پا اللہ لو توکلون حق توکلی کچر تاسو پا اللہ بانی بر وسوک لو توکلو چی سنگ پا غد توکل پا کار دی نو لرزق کم کما یرزق الطیر لکا سنگ چی مارغل روزی ورکی تغدو خماسا و تروح بتانا سحر دجال نپاسی او بججو رکی او دانم نی طول شپه دغه سی تیره شوی آخو دشپی سخوراک نکی او چه مازیگر و تا گوره واپس رازی نو دا ججو ری دکی که تاسو دغه سی پا اللہ بانی توکلو کن اللہ بدل دغه سی روزی در کی لکه سنگ چی دیمارغانو لور گی زکا ورپسی اللہ وی و که ایم من دابه سورد زناورونا لا تحمل رزقها اگر نو چتی دزان سرخ پل روزی بلکه رجال نپاسی و لری لری دی پا دی باز علاقو که خافره قندری دار شپی چرا پاسی و دا دی اگر سپر چو گوری دا شپی دیر دا لری نرا روانی و سپری کی او سار وقتی که وقتی اگی زان مول کردی میوی وطا چتا ملو شوی یا پا امرود لگی یا پا میو بانه لگی او واپس پلو جالو تزی خماری لا تحمل رزقها زان سر اگی روزی نگردی من کلب و جای گردی و کلب اللہ یرزقها و ایاکم اللہ روزی ورگی دیتا و تاسو تا و هو السمیع العلیم او دغا اللہ ری وریدن کے او پوا اپا اللہ دلیل ذکر کی یا عبادی الذین آمنو اے بنیانو دماغ کسانو چیمان مراوڑ ری پما انا اردی واسعتن بشکا زمک زما فراخدا فا ای آیا فعبدون نو خاص زما عبادتو کے کل نفس ذائقت الموت هر یو نفس سکون کې د مرګ ده ثم الینا ترجعون بیا الله وی مونږ ته واپس کې والذین آمنوا وعملوا الصالحات وغکسان چې ایمان رول او عملونه کوي نیک لنبوی انهم من الجنة غرفا خام خامونگا با زیور کو دیتا دا جنت نا پاغ کمرو و بالا خانو کی تجری من تحت حل نهارو بیگی بالان دا غینا نهرونا خالدین فیها ہمیشہ بی دی پاغی کی نیم اجر العاملین سخیست دے اجر دا عمل کون کو دا سوک دی اللذین صبرو اگا کسان چی صبرو کو پا امتحاناتو پا ابتلاگانو وعلا ربهم یتوکلون او پا خپل ربانی بروسا اکڑا وکائیم من دابتن او سمراد گردی دن کنا لا تحمل رزقها نو چتی دزان سر خپل روزی اللہ یرزقها ویاکم اللہ روزی ورکی دیتا او تاسو تاوم وهو السمیع العلیم او دغا اللہ ری اوریدن کے او پواہ